Assumiràs la veu d'un poble, i serà la veu del teu poble, i seràs, per a sempre, poble. I patiràs, i esperaràs, i aniràs sempre entre la pols, et seguirà una polseguera, i tindràs fam i tindràs set. No podràs escriure els poemes, i callaràs tota la nit, mentre dormen les teues gens. I tu sols estaràs despert, i tu estaràs despert per tots, no t'han parit per a dormir, et parirem per a vetlar en la llarga nit del teu poble. Tu seràs la paraula viva, la paraula viva i amarga. Ja no existiran les paraules, sinó l'home assumit la pena del seu poble, i és un silenci. Deixaràs de comptar les síl·labes, de fer-te el nus de la corbata. Seràs un poble, caminant entre una amarga polseguera. Vida amunt i nacions amunt, una enaltida condició. No tot serà, però silenci. Guardiràs la paraula justa, la diràs en el moment just. No diràs la teua paraula amb voluntat d'antologia, car la diràs honestament, iradament, sense pensar en ninguna prosperitat, com no siga la del teu poble. Pot ser et maten o pot ser s'entriguen, pot ser et delaten. Tot això són banalitats. Allò que val és la consciència de no ser res si no s'és poble, i tu, greument, has escollit. Després del teu silenci estricte, camines decididament.